ויאמרו, גש הלאה, ויאמרו, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נרע לך מהם. ויפצרו ואיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת.